کاش بشه وقتی که داری ور میری با گوشی دستت بره رو اسمم، کاش بشه آخر قصه برسم یه جایی که بگم دیدی تونستم، کاش بشه رات بخوره رچی از این دور و برا یه سری بهم بزنی، با این که خورد شدم دوست ندارم بشکنی تو میدونی گرد زمین، نزا زندگی برام بیشتر از این سخت بشه، یکم به خودت بیا فکر کنم وقتشه، از آسمون سنگ بیاد حتی اگه جنگ بشه، دل من تو رو میخواد میدونی حقشه، نزا زندگی برام بیشتر از این سخت بشه، یکم به خودت بیا فکر کنم وقتشه، از آسمون سنگ بیاد حتی اگه جنگ بشه، دل من تو رو میخواد میدونی حقشه. نمیدونی از دست خیابونا چی میکشم، اگه نیای کل این شهر رو به آتیش میکشم، تو کل این دنیا زورت به من رسید فقط، اگه نیای به خدا میگم که نگذره ازم، بهش میگم دوست دارم شاید اون باور کنه، شاید یه کاری کنه توی مریض و آدم کنه، دلم ازت واقعا پره، دلت مثل آهن شده اول توی آخر خودت، نزا زندگی برام بیشتر از این سخت بشه، یکم به خودت بیا فکر کنم وقتشه، از آسمون سنگ بیا حتی اگه جنگ بشه، دل من تو رو میخواد.